Furca, dar e rețetă pe Furca, dar e rău. Ai vrut să te duci tu acolo, pe ce? Să facem